W Europie drogo, u nich tanio. Handlowcy z Nowego Jorku kuszą zagranicznych turystów zimowymi wyprzedażami. Jeszcze dziś prokuratura ma postawić zarzuty nożownikowi, który zaatakował czterech mężczyzn w okolicach Drawska Pomorskiego. Jeden z nich zmarł, trzech zostało rannych. Do ataku doszło dwa dni temu. Napastnik, 50-letni mieszkaniec gminy Wierzchowo, jest w areszcie. Jak informuje Anna Gębala z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, w chwili, gdy napadł na swoich znajomych, był pijany. W chwili zatrzymania miał blisko 2 promile alkoholu w swoim organizmie. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że byli to znajomi, że ci mężczyźni znali się. Oni się spotkali gdzieś na drodze w okolicy miejscowości Wierzchowo i tam miało dojść do zderzenia. O tym, że doszło do ataku nożownika, policję poinformowali lekarze. Drawscy policjanci otrzymali informację, że do miejscowego szpitala zgłosiło się czterech mężczyzn. Wszyscy ci mężczyźni mieli rany kłute ciała. Niestety jeden z nich, 37-letni mężczyzna, zmarł. Pozostałym została udzielona pomoc medyczna. Jeden z nich obecnie przebywa w szpitalu w Szczecinie, dwóch pozostałych w szpitalu w Drawsku Pomorskim. Wiadomo, że poszkodowani mają rany okolic brzucha i klatki piersiowej. Szwedzka armia nie potwierdza ani, że chodzi o łódź podwodną, ani, że o rosyjską. Opublikowała tylko zdjęcie tajemniczego obiektu, które służby próbują zidentyfikować podczas trwającej od piątku operacji wywiadowczej w archipelagu sztokholmskim. Moskwa na podejrzenia, że to uszkodzona rosyjska jednostka, zareagowała lakonicznym komunikatem. Ministerstwo Obrony oświadczyło, że nic nie wie o obecności swoich okrętów u wybrzeży Szwecji, że wszystkie jednostki rosyjskiej floty wykonują swoje zadania i że nie odnotowano żadnych nadzwyczajnych lub awaryjnych sytuacji. Tymczasem na rosyjskich portalach społecznościowych i stronach internetowych niezależnych mediów pojawiają się różne teorie na ten temat. Internauci przypominają, że w okresie zimnej wojny radziecka flota wielokrotnie zapuszczała się na szwedzkie wody. Wskazują m.in. na przypadek z 1981 roku, kiedy to radziecki okręt podwodny S-363 osiadł na mieliźnie w pobliżu szwedzkiej bazy. Zdaniem internautów tym razem może chodzić o miniaturową łódź podwodną do zadań specjalnych nazywaną Tryton NN. Rosyjscy blogerzy zwracają także uwagę, że w kierunku miejsca poszukiwań tajemniczego obiektu płynie rosyjski statek Profesor Logaczow. Jednostka jest wyposażona w sprzęt do badań dna. Przy tej okazji przypomniano również o tym, że gdy w 2000 roku poszedł na dno atomowy okręt podwodny Kursk, rosyjskie władze przez wiele dni ukrywały te informacje. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Szybko spada liczba ludności w Polsce. Jest nas już mniej niż 36,5 miliona. Takie są wyliczenia Eurostatu, a przytacza je w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolita. Dziennik przypomina, że szacunki Głównego Urzędu Statystycznego są zupełnie inne. Według GUS-u w Polsce mieszka 38 milionów osób, a spadek o 2 miliony przewidywano dopiero na rok 2035. Eksperci uważają, że wyliczenia Eurostatu są bardziej rzetelne niż statystyki GUS-u, bo polski urząd nie bierze pod uwagę emigracji. Strajkowego maratonu w Niemczech ciąg dalszy. 2 godziny temu protest zakończyli maszyniści, oświadczając, że pociągi miejskie, regionalne i dalekobieżne znów jeżdżą po torach. Po południu przestaną pracować piloci Lufthansa. Maszyniści domagają się podwyżek i skrócenia tygodniowego wymiaru pracy o 2 godziny. Piloci walczą o utrzymanie przywilejów emerytalnych. Strajk rozpocznie się o godzinie 13, ale już jest odczuwalny. Aby uniknąć chaosu na lotniskach, Lufthansa już wczoraj zaczęła wykreślać z rozkładu niektóre połączenia. W sumie w czasie całego strajku nie odbędzie się ponad 1400 zaplanowanych lotów. Strajk obejmuje połączenia krótko- i średniodystansowe, w tym rejsy do Polski. Loty na dalekich trasach międzykontynentalnych mają odbywać się normalnie. Strajk potrwa przez 35 godzin. Sytuacja powinna wrócić do normy w środę rano. To kolejny taki protest w ostatnich tygodniach. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Na koniec w serwisie podpowiedź dla tych, którzy myślą o wyprawie do Nowego Jorku. Tam zaczęły się specjalne i jeszcze przedświąteczne przeceny na zimowe towary. Handlowcy wymyślili całą wielką kampanię, by przyciągnąć turystów z całego świata. Reklamują się hasłem: w Europie wszystko drożeje, u nas tanieje. Jak grzyby po deszczu pojawiają się specjalistyczne biura podróży dla cudzoziemców, które organizują weekendowe wypady do Nowego Jorku na zakupy. Zagraniczni turyści otrzymują w wielu domach handlowych specjalne zniżki na zakupy markowych towarów. Wystarczy pokazać paszport i talon otrzymany w agencji podróży. Reklamowy chwyt zadziałał, bo o tej porze roku od lat nie było w Nowym Jorku tak wielu turystów. Jak podało Stowarzyszenie Nowojorskich Hotelarzy, najliczniej na weekendowe zakupy

Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, 12 minut po 6. No i zapraszamy, 227@polskieradio.pl, 71335. Widzę, że spodobało się Państwu o poranku takie mocne uderzenie. Acid Drinkers, 16 minut po 6. Najpierwsze strony gazet, Tomasz Ławnicki. Tak szybciutko przejrzymy, cóż to możemy znaleźć. Na wierzchu znalazła się Polska The Times i tutaj no, można się było tego spodziewać, że szpiedzy Putina Gieru, ponura sława rosyjskiego wywiadu wojskowego, sprawa szpiegów oczywiście dominuje na pierwszej stronie. Na pierwszej stronie także sprawa zakończonego synodu w Watykanie. Kościół bez rewolucji i zmian, głosi tytuł w Polsce The Times. Dziennik Gazeta Prawna. Tu z kolei na pierwszej stronie temat ekonomiczny. Dziura w budżecie o 2 miliardy złotych mniejsza. Jak znam życie 20. w serwisie 20 miliardów. 20 miliardów. Ach, to zero. Jedno zero i jaka różnica. Zwłaszcza przy dziurze. Zwłaszcza przy dziurze budżetowej. Jak znam życie w serwisie ekonomicznym, ten temat powróci. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie jest wywiad z prezydentem i między innymi słowa prezydenta Bronisława Komorowskiego o tym, że Polska nadal wspiera Ukrainę. Oczywiście także temat zakończonego w Watykanie synodu. Z kolei Gazeta Wyborcza również. Pierwsza strona, zdjęcie papieża Franciszka podczas beatyfikacji Pawła VI i temat zakończenia synodu. Hierarchowie łagodzą przesłanie, otwarcie kościoła. Synod dał nadzieję na otwarcie katolicyzmu na rozwodników, konkubentów, gejów, ale to dopiero początek debaty o kulturze odrzucenia w kościele. Tak pisze dziś Gazeta Wyborcza. To pierwsze strony gazet. Będziemy oczywiście zaglądali głębiej. Zapraszamy 10 minut przed 7. W tej chwili 18 po 6. Po 6. Zapraszamy do Trójki. Teraz historia bardzo życiowa. Zadanie domowe, czasem projekt na zajęcia. Uczniowie otrzymują od nauczycieli różne polecenia do wykonania w domu. Tyle tylko, że jak to z dziećmi bywa. Jednym uchem coś wpada, drugim coś tam wypada, no i problem z głowy. Pociechy często przypominają sobie o zadaniu w przeddzień i to zwykle wieczorem. Od rodziców wymaga to nie lada kreatywności, by syn czy córka na następny dzień przyszli do szkoły jako osoby przygotowane. Tak też było w przypadku pani Izabeli. Mamy czwartoklasisty. Był to bodajże drugi tydzień roku szkolnego. Pierwsze zajęcia muzyki się już odbyły. Dzieci dostały listę, co tam potrzeba. Natomiast oczywiście syn zapomniał powiedzieć, że potrzebny będzie flet na następne zajęcia. Pakując się wieczorem, stwierdził: mamo, nie mam fleta. No więc cóż, poszedł spać, to było gdzieś koło godziny 22, a my z mężem stwierdziliśmy, że należy pojechać do całodobowego supermarketu. Miałam tylko nadzieję, że w związku z tym, że jest to początek roku, to jeszcze flet również będzie. Była to godzina gdzieś 22:30, po przyjeździe na półkach stwierdziliśmy brak tego przedmiotu. Panie sprzedawczynie również powiedziały, że no były, ale już nie ma. No i zniechęcenie szliśmy do kas. Przez chwilę pomyślałam: Boże, proszę Cię, chociaż ten jeden flet. I przysięgam. Zobaczyłam w tym momencie na podłodze przy jednej z półek coś, co wyglądało jak flet. Podniosłam to i to był flet niekompletny, bez końcówki. No stwierdziłam, że jest nadzieja. Ja pomyślałam, że gdzieś tam może upadł. Coś się, no gdzieś tam jest ta końcówka. No więc klęknęłam na kolana i szukałam fletu. Pani sprzedawczyni w momencie, gdy to zobaczyły, stwierdziły, że mi pomogą. Na kolanach były więc cztery osoby, które szukały w końcówki fletu pod półkami. No niestety nie znaleźliśmy go, ale i tak wyszłam szczęśliwa, bo syn nie dostał minusa, bo miał flet, wprawdzie niekompletny, ale była to sztuka. Zawsze coś i to w jaki sposób zdobyta. A do tematu uczniowskiego zapominalstwa w porannej audycji jeszcze wrócimy po 6:35. Kto z Państwa odebrał kiedyś taki przekaz? Na przykład tak 19:20. Tato, mamo, a, bo na jutro do szkoły to trzeba. Let's pretend it's not over. Let's pretend that you're still here. 'Cause your memory, it still haunts me. I feel your ghost beside me. Though I know it had to end, won't you stay a little longer? Won't you stay for just one night? It's no trouble, don't you worry. You know I'm in no hurry. Here pretending it's alright. Every time I take a look at you, I think it's gonna be okay. But why can't I do when you win and I lose and things start to go astray? I'm so sick and tired of the same old thing, a broken record on repeat. I just wanna dance, have a good time to the rhythm of this here beat. Hold me tight, real tight, put your left hand on my hip. Here we go, real low, but don't let your backbone slip. Tap, tap, two steps back, shimmy, shimmy to the side. Give me more on my dance floor, there's no place you can't hide. Let's pretend it's not over. Let's pretend that you're still here. 'Cause your memory, it still haunts me. I feel your ghost beside me. Though I know it had to end, won't you stay a little longer? Won't you stay for just one night? It's no trouble, don't you worry. You know I'm in no hurry. Here pretending it's alright. I try to patch things up, but nothing ever seems to stick. It goes up and down, always running around like a scratch that I just can't itch. So hot, it just heats up under pressure and we're gonna blow. Gotta cool down, turn the fire off the stove. Hold me tight, real tight, put your left hand on my hip. Here we go, real low, but don't let your backbone slip. Tap, tap, two steps back, shimmy, shimmy to the side. still with me every single day? I can hardly breathe. Is it presumptuous of me to think of how delicious, even though tumultuous, I have repeated patience to do a do-over, wishing on a simple small four-leaf clover. Open my eyes tight, as I wish it was again like that night. This bite's crap shite, much fright, it ain't right. Nothing seems any clearer to me than it ever was. Won't you stay a little longer? To Michał Urbaniak. Na 100% każdy rodzic kiedyś odebrał taką wiadomość późnym wieczorem. To pan Jacek jest głęboko o tym przekonany. 71335 to nie musi być oczywiście flet. To jak już ustaliliśmy wspólnie z Michałem, czasem jest trzopka w niedzielę po południu, że trzeba zrobić na rano, albo karmnik. A propos tej opowieści o flecie prostym, który się używa w podstawówce do takiego okropnego fiukania, mam taki postulat. Błagam, żeby prawnie zakazać używania fletów prostych w szkole, bo to fiukanie okropne przez całą klasę kaleczy uszy. I tak mi się zdaje, że może zniechęcić dzieciaki i dorosłych w ogóle do muzyki, do muzykowania, tak jak to mnie zniechęciło. Czy coś strasznego, no tego wspólnie zróbmy jakiś referendum albo coś takiego w tym zakresie. 2-2 i 7 trójek. People rush into their windows. Their curtains twitch to watch the show. Our heroes exit from the scene, smart with hoses who will flee, leaving threats with pride he runs, 'cause Billy's got a gun. Make plans and plans and socialize too. Him and make him use his skills. Give him a useless H&D, stacking shelves and making tea. But mother's angel finds his thumb when it's Billy and his gun. Trójka jest 6:30. Małgorzata Spór. Zamiast powoli szykować się do zimowego snu, niedźwiedź zaatakował goprowców prowadzących akcję poszukiwawczą w Bieszczadach. Mężczyzną nic się nie stało, zapewnia dyżurna ratownik górskiego pogotowia Anna Bodziak. W okolicach Roszanicy doszło do wypadku dosyć niespodziewanego dla naszych ratowników, a mianowicie dwóch ratowników, którzy w terenie leśnym poruszali się kładem, czyli naszym Ceriksem służbowym razem z przyczepką, stali oni zaatakowani przez niedźwiedzia, rozjuszonego niedźwiedzia. Na szczęście ratownikom naszym nic się nie stało, natomiast kład, którym się poruszali, jest dosyć mocno zniszczony. Ratownicy szukali w górach zaginionego 60-letniego mężczyzny. Akcję trzeba było przerwać. Jest niebezpiecznie, bo niedźwiedź jest ranny. Muszą go znaleźć służby leśne. Kilkudziesięciu Amerykanów zagrożonych wirusem Ebola odetchnęło z ulgą. Zakończył się 21-dniowy okres obserwacji tych, którzy mieli kontakt ze zmarłym na gorączkę krwotoczną Liberyjczykiem. Nowych przypadków zachorowań nie odnotowano, ale wirusem zaraziły się dwie pielęgniarki, które mogły w niewłaściwy sposób zdejmować stroje ochronne. Amerykańskie władze monitorują stan zdrowia kilkudziesięciu osób, które miały z nimi kontakt. Ostrzeżenia wysłano też do pasażerów samolotu, którymi jedna z kobiet podróżowała. Bardzo dobre wiadomości nadeszły natomiast z Madrytu. Pielęgniarka, która zaraziła się wirusem Ebola w jednym z tamtejszych szpitali, została wyleczona, ale więcej na ten temat w serwisie o 7. NASA przyznaje, że to wyjątkowe wydarzenie, bo po raz pierwszy astronomowie mogli obserwować przelot komety tak blisko Marsa. Wieczorem czasu polskiego kometa Siding Spring przeleciała w odległości zaledwie 140 tysięcy kilometrów od czerwonej planety. Dla porównania to zaledwie 1/3 dystansu między Ziemią a Księżycem. Kometa przeleciała z prędkością 203 tysięcy kilometrów na godzinę, a zjawisko obserwowały sondy i teleskopy. Naukowcy mają nadzieję, że dzięki tym obserwacjom dowiedzą się czegoś więcej o początkach Układu Słonecznego. Dziś możliwe tylko lokalne przejaśnienia. W ciągu dnia ma być pochmurno i deszczowo. Wiatr umiarkowany i dość silny, w górach porywisty. Nawet temperatura od 13 stopni w Suwałkach, 16 w Warszawie, Ciechanowie i Płocku, do 18 w Tarnowie i Rzeszowie. Dość silny wiatr może być, czyli liście będą fruwały. Na podstawie mojego syna, który w tej chwili jest w trzeciej klasie, on notorycznie zapomina prac domowych, notorycznie zapomina wszystkich rzeczy, natomiast ostatnio przypomniał sobie w poniedziałek rano, dokładnie tydzień temu, że potrzebne mu są ususzone liście, z których miał stworzyć zielnik. No i weź teraz człowieku, zdaje o godzinie 7 czy pół do 7 rano szuka liści na dworze. Na szczęście akurat mamy wysyp. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na 2 lata wykonać bezpłatne badania mammograficzne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Uwaga! Komunikat specjalny. W październiku festiwale opanują Łódź. Zaleca się jak najszybszy przyjazd kreatywnych z całej Polski do Łodzi na Łódź Design Festival, Fashion Week Poland, Festiwal Światła, Festiwal Gier i Komiksów, Festiwal Murali, Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit, Festiwal Folkowe Inspiracje, Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja. Łódź pozdrawia! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Regionu Łódzkiego. O, widzę, że doktor wrócił z sympozjum pełen zapału do pracy. Bo nastąpił przełom. Amerykańscy gastrolodzy na nawracające zaparcia polecają Makrogol. Makrogol? W Polsce przecież to mamy. Słyszałeś o Xennie Balance? Xenna Balance? To nowość? Tak. Zawiera makrogol i elektrolity. Przywraca komfort i regularność wypróżnień. Jest dobrze tolerowana przez moje pacjentki, bo nie powoduje wzdęć i zaburzeń elektrolitowych. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A ja najbardziej lubię modele komórki, pisze słuchaczka. Moje trzecie dziecko kończy gimnazjum i zawsze na początku października jest wesoło. Opracowałam technikę przygotowania takiego modelu komórki z galaretki i innych jadalnych dodatków. To w ostatniej chwili zawsze można zorganizować coś takiego. Jeszcze jeden list. Nie na jutro, tylko za 5 minut. 5 minut przed wyjściem słuchaczka usłyszała takie coś. Pani kazała, mamo, przynieść filc na technikę. Poświęcić kapelusz? Przemknęło przez głowę. Ogołociłam w dzikim pędzie fotele z podklejonych kawałków filcu. Jest? Jest, oczywiście. Kreatywność poranna. Wieczorem. Widziałem wczoraj cię, gdy padał śnieg na progu z automatadorem. Kto tak do ciebie intensywnie biegł? Pozorne sądy zabijają, że ten co tego tamten chciał. Widziałem idąc całą zgrają, na tramwaj jeszcze będę przecież miał. Marysiu, powiem, że Marysiu, proszę cię, że to nieprawda, że facetem jesteś ty. Marysiu, powiem, że Marysiu, proszę cię, moja pierwsza dziewczyna kogoś przypomina. Gdy padał śnieg, wyszedłem z domu pod pozorem. Kto tak za rękę nagle ścisnął cię? Nie powiesz, to cię doprowadzę. Nie powiesz, to rozerwę jaką stał. Nic ci nie zbywa na odwadze. Na tramwaj jeszcze przecież będę miał. Marysiu, powiem, że Marysiu, proszę cię, że to nieprawda, że facetem jesteś ty. Marysiu, powiem, że Marysiu, proszę cię, moja pierwsza dziewczyna kogoś przypomina. Bardzo kocham cię. Nie oddam ci twoich pieniędzy. Co pożyczyłaś komu, czemu mnie? Byłaś pierwszą moją dziewczyną. To w moim wieku jeszcze nie jest źle. A ty faceta przypominasz. Ale ja tego w końcu dowiem się. Marysiu, powiem, że Marysiu, proszę cię, że to nieprawda, że facetem jesteś ty. Marysiu, powiem, że Marysiu, proszę cię, moja pierwsza dziewczyna kogoś przypomina. Ależ sypią się historie. Proszę tylko posłuchać. Mój syn chodził w szkole na koło kulinarne, które odbywało się w poniedziałki. No i zazwyczaj w niedzielę wieczorem przypominał sobie, że potrzebuje, a na przykład ugotowane i przygotowane do wymieszania obrane warzywa do sałatki warzywnej, albo na przykład same korpusy z kruchego ciasta do babeczek i tak dalej, i tak dalej. Wytrzymaliśmy na tych zajęciach pół roku. No myślę, że chodzi przede wszystkim o rodziców, którzy dłużej nie wytrzymali. A pan Sławek informuje, że wczoraj do 23 sklejał gimnazjaliście model DNA. I nawet skręt mi wyszedł, pisze pan Sławek, a pół godziny temu na nim usiadłem. Zapraszamy do Trójki. Za 21 minut siódma. Tego, że dziecięca pamięć bywa krótka, doświadcza prawie każdy rodzic, zwłaszcza gdy pociecha chodzi do szkoły. Nauczyciel prosi o odrobienie zadania, przeniesienie materiałów na kolejną lekcję plastyki czy odpowiedniego stroju do przedstawienia. Tyle tylko, że dzieci jak to dzieci zapominają, a gdy sobie przypominają, jest wieczór tuż przed zajęciami. Kuba Kowalski niedawno zapomniał przygotować się do ważnego testu z języka angielskiego. Było grubo po 21, gdy po pomoc poszedł do taty. Mówię, że zapomniałem o teście i że żebyśmy mogli się pouczyć. A co tata robił? Akurat wtedy oglądał mecz. Czyli w najgorszym momencie przyszedłeś? Tak. A co to był za mecz? Nie pamiętam, chyba Ligi Mistrzów. Jestem Tomek Paradowski. A tobie się zdarzają takie sytuacje? Prawie codziennie. Tomek, a pamiętasz na przedstawienie, jak mama koronę przynosiła w ostatniej chwili, bo ty ją zapomniałeś, prawda? Raz mieliśmy mieć biało-czerwony strój, no i tata jeździł po sklepach wieczorem, no i znalazł w końcu ten strój i go kupił. Wiesz, gdzie jeździł? Do Warszawy aż musiał jeździć. Czyli kilkanaście kilometrów? Tak. I to był późny wieczór? Tak. No, zdarzają się takie sytuacje i to dosyć często. Ewa Ciechomska, nauczycielka w szkole podstawowej w Komorowie. Rodzice bardzo często później tłumaczą dzieci, że czegoś w domu nie było, albo po prostu przyznają się, że dziecko powiedziało za późno. Mają ten komfort, że mogą dowieść na przykład rzeczy na przerwie, które są potrzebne na pracę technikę, czy na plastykę, czy jakiś strój. Potem jest akcja przebierania się w łazience. A pan co tutaj robi w trakcie lekcji? Jest prawie 10:00, a pan przyszedł do syna do szkoły. Synek ćwiczy. Zapomniał do matematyki, trzeba było dorzucić. Bardzo często to się zdarza. A bywa tak wieczorem? No, wieczorem też się zdarza. Najpóźniej chyba odrabiał zadanie, było w pół drugiej w nocy. Jestem mamą ucznia, który w tym roku chodzi do klasy czwartej, czyli jest tutaj duży przeskok między klasami 1-3, gdzie był jeden wychowawca, a w klasie czwartej, gdzie każdego przedmiotu uczy kto inny. Wcześniej było wygodniej. Super. Każdą wiadomość mieliśmy przesyłaną mailem od razu, codziennie praktycznie, także każdy miał dostęp. Niedawno nawet, o 6 rano się obudziłam i mój tata jeszcze spał, no więc poszłam do sypialni taty i zaczęłam go budzić, żeby wstał i żeby mi pomógł z matematyką, bo tata jest najlepszy w matematyce. Co pani sądzi na ten temat jako nauczyciel? Nie potępiam tego, żeby pomóc. Pani Anna, nauczycielka języka polskiego. Natomiast odrabianie w 100% prac domowych przez rodziców, no niczego nie uczy dzieci. Niestety, tylko trochę cwaniactwa, że można pojęczeć wieczorem przed rodzicami i osiągnąć swój cel, czyli mieć odrobioną pracę domową bez wysiłku własnego. Czy rodzice powinni za wszelką cenę dziecku pomagać w takich sytuacjach, ratować, czy też nie? Nie możemy wymagać tego samego od ucznia klasy drugiej, co wymagamy od gimnazjalisty. Magdalena Petrykowska-Uznańska, psycholog szkolny. Z każdym rokiem i z każdym kolejnym rokiem życia dziecka musimy wymagania podnosić i oczekiwać coraz więcej. I czasami będzie taka sytuacja, i to będzie wychowawcze i pedagogiczne, kiedy dziecko poniesie konsekwencje tego, że zapomniało i dostanie ocenę niedostateczną. To nie jest do końca tak, że te prace są zadawane z dnia na dzień, bo technika jest raz w tygodniu, plastyka też, więc jest cały tydzień na przygotowanie tych materiałów i można się tak zorganizować, żeby być przygotowanym na lekcje i nie ganiać rodziców do supermarketu o godzinie 21, czy rano szukać jakichś znajomych, którzy mają odpowiednie rzeczy na lekcje. Sami nauczyciele przyznają, że rodzice potrafią nawet późnym wieczorem przysłać SMS-y, na przykład z pytaniem, czy ten strój na przedstawienie to musi być koniecznie czerwony, czy może być tak bardzo intensywnie pomarańczowy. Zdarzają się takie historie. Kuba Witkowski o nie pytał, a pani Dorota z Olsztyna informuje, że wraz z córką o godzinie 21 w listopadzie szukała na przyrodę mchu. Dziecko chodziło jeszcze do szkoły podstawowej i rano przypomniało się dziecku o tym, że ma do nauczenia wierszyk. I pamiętam, że drogę, którą tak średnio przemierzaliśmy przez 10 minut, jechaliśmy ponad pół godziny tylko po to, żeby zdążyło kilka razy przeczytać i kilka razy z pamięci wyrecytować. Tydzień temu karmnik dla sikorek i materiał na mostek dla chomika robiło pół rodziny w niedzielę wieczorem, ale daliśmy radę, to pani Ewa. There's no one to turn to. 2-2 i 7 trójek. A co zrobić, jak rano człowiek idzie do szkoły, spotyka koleżankę, ona taszczy jakiś duży przedmiot. Okazuje się, że właśnie na dzisiaj mieliśmy zrobić makietę gospodarstwa wiejskiego. Wtedy występują takie objawy jak wylew, udar, biegunka, zimny pot na czole, ja wiele innych jeszcze takich. Ale pamiętam to jak dziś, choć minęło 40 lat. A opowieści potem są na całe życie. Głęboko oddychać, przede wszystkim głęboko oddychać, nie denerwować się. Czasem, drodzy rodzice, trzeba to wyrzucić z siebie, bo nosi się to w sobie zbyt długo. No i właśnie to jest ten dzień. Pani Magdalena informuje, że pewnego dnia mój syn, leżąc już w łóżku, oznajmił: a pamiętasz, że jutro gram w przedstawieniu i mam być przebrany? Oczywiście, że nie pamiętałam. Miał być przebrany za słowika. Noc spędziłam szyjąc i klejąc obłożone atlasami ornitologicznymi. Ja tylko na wspomnienie makiety biskupina i modelu układu słonecznego, który razem z moją córką nastoletnią musiałem wykonać. Naprawdę włos mi się jeży. Pozdrawiam tych rodziców, którzy mają dzieci, których to czeka, bo makieta biskupina i model układu słonecznego naprawdę są wyzwaniem, zwłaszcza jeżeli mamy na to powiedzmy 20 godzin. Za 9 minut będzie 7. Tomasz Ławnicki, prasa. I zaczynamy od pulsu biznesu i tematu dość głośnego. Głośnego dlatego, że temat drogowy zawsze jest głośny, a tym razem chodzi o drogi betonowe. Wiadomo, głośniejsze, kiedy jadą nimi samochody, huk jest znacznie większy. Hałasują troszkę, trzeba przyznać. Troszeńkę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad do 2020 zamierza zbudować 1500 kilometrów szybkich tras, z czego ponad połowa to planowana jest budowa w technologii betonowej, dotychczas stosowanej rzadko. 11 drogowych odcinków z betonu to ma być m.in. metropolitalna obwodnica Trójmiasta, odcinki S7 między Gdańskiem, Warszawą i Krakowem oraz także trasa S17. No i tak, Generalna Dyrekcja szacuje, że ta technologia będzie tańsza, chociaż nawierzchnie betonowe są głośniejsze, wymagają wyższych ekranów akustycznych, ale ich przewagą jest to, że są niższe koszty eksploatacji. Taka droga betonowa jest trwalsza, może nawet 50 lat funkcjonować, natomiast asfaltową drogę trzeba remontować po 15-20 latach. W Rzeczpospolitej dzisiaj wywiad z prezydentem Bronisławem Komorowskim i prezydent odnosi się do tematu wyborów samorządowych. Pada między innymi pytanie o to, jak prezydent sądzi, czy potrzebne byłyby ograniczenia dotyczące kadencyjności samorządowców, ponieważ wielu prezydentów miast jest dłuższy czas. Dłużej niż jedną, dwie kadencje, a nawet więcej niż trzy kadencje na stanowisku. Prezydent uważa, że takie ograniczenia nie są konieczne, gdyż wielu samorządowców sprawdza się na swoich stanowiskach, a jest też tak, że Polacy znacznie lepiej oceniają samorządy niż w ogóle generalnie państwo. I dotyczące samorządów pytanie pada także w Dzienniku Gazecie Prawnej. Tu jest wywiad z Hanną Gronkiewicz-Walc i pada pytanie, czy czasem metro w Warszawie nie jest otwierane z okazji zbliżających się wyborów samorządowych? Pani prezydent odpowiada tak. Wszystko wskazuje, że warszawiacy pojadą metrem już 9 listopada, czyli na tydzień przed wyborami samorządowymi, że do tego momentu będzie można już zwiedzić stację. Myślę, że jest to zbieg okoliczności, choć trudno przekonać, że tak rzeczywiście jest. Najchętniej byśmy skończyli tę budowę 11 miesięcy temu, ale pojawiły się rzeczy nieplanowane, których nie dało się przewidzieć, takie jak niewybuchy. Znaleziono ich na budowie aż 600. W Gazecie Wyborczej z kolei wywiad z Januszem Palikotem, który zdaje się zaklinać rzeczywistość, mówi o tym, że jego partia wcale nie jest u schyłku, zapowiada wręcz nowe otwarcie. Pada pytanie, działacze mogliby uznać, że pan w twoim ruchu jest już tylko obciążeniem? I Palikot odpowiada, zrobiliśmy badania, ciągle jestem dobrze postrzegany, ludzie widzą we mnie przywódcę stada, kojarzę się z królem lwem, z panterą, tygrysem i dojrzałym orangutanem. A to nowe otwarcie, o którym Janusz Palikot mówi, to przejście z radykalnej opozycji, dziś jest to PiS i SLD, do opozycji konstruktywnej, odcięcie się od skrajności, jak Arman Tryfiński przebierający się za biskupa, czy Anna Grodzka ciągle wprowadzająca postulat adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Ja, Palikot, prywatnie jestem za tym, ale w programie twojego ruchu tego nie ma. Tak mówi Janusz Palikot. Jeszcze mamy czas, to zajrzyjmy jeszcze do dziennika Polska The Times i tam Adam Lipiński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, odnosi się właśnie do sytuacji w twoim ruchu. Myśli pan, że jest to już koniec Janusza Palikota? Adam Lipiński odpowiada. W polskiej polityce od początku istniały różne pomysły kontestujące scenę polityczną. Po 2-3 latach kończyły swój żywot polityczny. Tak było z partią X, Polską Partią Przyjaciół Piwa. Tak było z Samoobroną. Krótka, intensywna i dość brzydka historia ruchu Palikota potwierdza to zjawisko. Tak wygląda dziś rano prasa. Tomasz Ławnicki, za 4,5 minuty będzie 7. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, gra stopy w